الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما فعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة آل عمران کی بمسألة جهاد کی بنز قیدی و ضابطی بیان شوئے چه پا دی سرا جماعت مومنان جوڑ شی او پا دی سرا جماعت صحابہ کرام جوڑ شوئے ہو چه عقیده دا اللہ دا وحدانیت و عمل او تمسک داغی پا قرآن بانده ہو او کار داغی پا دنیا کی دعوتو امر بالمعروف نهی عن المنکر او پا دی که داغی خرج د خپل جیب نو او پینزم قیده چه د غیر خلق و نیزان سر سوک نمر گره که رازداری بغیر د خپل مرگر و نبل سوک ننی و تا پینزم قیده ذکر شوی ندی باندی او دو مثال دروشنائی بشکل باند پیش کئی پا دی مخ کی قیدو او خاص کر پا دی آخری پینزمان چکل جماعت کی غلط سڑے نئی ټول خپل مرگری مخلصین او منافق پاکی نئی ناغیر اللہ فتح ورکی غلب ورکی او کل چپاکی نور قسم خلق راش منافقان وغیرہ داغی پوجبان دے نقصان رسی کنا دی اول دو آیاتونو کے اشارہ کی واقعہ دو احد تا اسی جمالن تفصیل بے بیا رست و رازی ابیا اور پسید بدر ولقد نصرکم اللہ. اگر کو په خارج کې واقعیا عکس ده چې د بدر جنگ مخکې شوی و د هجرت په دویم کال باندې د روجې په میاشت کې د احد جنگ بیا په دریم کال شوی و وروستو عزیز کې الله رب العزت د احد ذکر مخکې کړی دی او د بدر یې رستو کړی دی کې هم دا حکمت دی چې کله د پنځمې قاضي پاری کې پورا عمل او تمسک نو نقصان وشو کنه او چې کله دې پابندو الله بدر کې فتح ورکړه دا یو صرف دې لپاره نمونی دې لپاره ذکر کړو نور پوره تفصیل و صورت کې د جنگ احد واقعات برازي ویز غداوتا من اهلک آیات کا چې وته ته په وخت د سحر کې د خپل اهل نه د کور د حضرت عائشه نه تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال او تیارول دی مؤمنان لرا صفونا دا جنگ طریقی دا جنگ ترتیب دا جنگ واللہ سمیع علیم. اللہ خو اوریدن کے ہو قبل ان کے استاس و دعا گانو او اللہ پوید استاس و پہ اخلاص باندی نگر دیده که دا اشکال ہو نبی علیہ السلام خو نماز پخین منز چوکو مدینہ کی مسجد نبوی کے نبی آروان شو حتا نشپے اکڑا نبی آسار مل میدان تراؤوا تو عدل توی چویز غداو تا سار وقت کیو تی حاصل دادے چپ دا روز باندے نبی علیہ السلام مسجد نبوی تا سار وقت راگے دکور دا حضرت عائشہ نا سار تر ماس پخینا پوری مانز پوری ناس تو او دا دی جہاد بحق کیے مشورہ او پورا ترتیب او د دې ټول چلونه او تقوګنا په دا ورځ باندې نور سنو صرف د جنگ ټریننګ مهارت د اصول نو مقاعده للقتال دمانه ناس په مسجد نبوي کې او د جنگ د صفونو انتظام چې داسې وي داسې وي د برابر او اغیتا نوت چی ماس بخین من دیو کنو بیا اواد اوش پی پو حد کرالا و سار مال بیا جنگ شروع شو دلتا دا غداو تا نمراد سار راو تل مسجد نبوی تا چی صحابه کرام طول ناستو او غی تا صرف دا جنگ طریقی و دا جنگ ترتیب و صفون جوڑول پا دی طریقا دیو تا خوب تبوی المومنین و قاعده للقتال دا خدا سنی چلتا و پا میدان که تبیا سپو نجوڑه نا خوچی دا مخ که نا اغیب و یشوی نا اغیب اخپل بیا ترتیب جوڑو لیشی تیارول دی مومنان دا پارا مقاعده للقتال سپو نا دا پارا دا جنگ مقاعد سپو نا او دا غصی داغی طریقہ ټول دغه په دغه جمعات کې برابر کړه وځي چې کله تل مشوره او شوډیر تر ماس وخینه ناس ته نور قسم خبره پکې رااله او بې کې هغه منافقانو راغلي د مدینه رئیس عبد الله ابن ابی هم پکې و ارائی دو پیش کرے شوی ارائی داو دا اکسرو چیر اوزونا احد تنوزو بس مدینہ کی بیو کبا مونگ باندے حملہ اکڑا چا راغلل نجو ٹول بور پسی پاسو بیا با لوئے وارا ناریناو زنانا ٹول بور دا رائی دا منافقان اموا ادو ایم رائی داوہ چا صحابہ کرام چا کم مشران اغیب بدر کی جنگی دلیو اغیبوی چا پیغمبر مونگا اوپاس دا مدینینا خار کے سوک جنگ کئی مونگا اوپاسا احطا بس نبی علیہ السلام کورتا لارو بیر وقت اچھا راوو تو نبل شانتے ہو بولی دا جنگ ٹول لباس وردی اوستے ہو کنا وردی دا جنگ واچولا ترے پغاڑا کڑا لندو سروا نیدو سروا ڈال لیشا ترالو لے ہو ٹول سامانے ہو چیغیو کا تنو آغیلو کڑی داشو چیرا مونگا جوڑ دے مجبورا کو وطاوی چی پیغمبر استا خوخا دا بس خیر چی تسنگا اگوی اس پا کی خوخا نشتا ما کان لی نبیین این یل بی سلامتا و سم ایزا دا پیغمبر شان ندے چی دا جنگ جامع واچو لنو بیا بیک دی نا بس چرا لو روان شو سمزلو کنو اگر رئیس دا منافقانو دا دریو سو کسانو سره واپس لار مدینه ته ولی پیچه زمونگا رای اونما نلشوا نمونگا سکو چی جنگ کو نمونگ پر رای عملو نشو چی مونگوی یوبا مدینه کی بایو کسو کرالو مونگ بانده نجو طول بار پس بار زمونگ پر رای عملو نشو دی کشرانو دی خلقو چی خبرو کرپاگی عملو شو نظری سواتانه تی واپس چی اونو پزرو کی وہ سو پاتی شو زر تنو کنا او سو پاتشو کلی جدا سکاروشی اندر دیرو مرگرو پڑکی کمزوری پیدا شی ایر دا خمونگا زر تنو او سو شو یو دو ڈلی بی پکی یو دا اوس ڈلوان دا اوس قوم چگی تبنو حارسوی او بل خزرجو چگی تبنو سلیموی د دې ځوالو په لکه دا خبر رااله چې موږ به پاتې شو نه چوسو خدای دې دې اختیار خبر نه وا د بنیتې خبر نه وا دا دغه سي طبيعي کمزوري کنه نه الله دغه صفاتو کو از همت طائفتان منکم یاد کړئ چې قص کړي او اراده کړي وا یو تو جماعت نو نورو منکم پتا سو کې ان تفشل چې به همت ښکار کی دغه اکثر معنی غلط شوی دي از اردو تفسیرونو کې ولی باز داس کړي چې نامردیو کې صحابه او نامردی دا غلطه معنی ده باز ویلي چې بوز دلیو کې نو بوز دل سمانه د بیزی زړه نو صحابه کرام زړه د بيزيو کو د شیرو د ځوانه غلطي دلته کې صرف د کوي حوصله خراب شو انت فشل ادمانه به اختیاري چې اختیار کې نه کنه ها به همتیو کې پوچون کې د رزيز اختیار خبر نه والله وليهما الله دې زوالو مددګارو په دې یو جمله کې زمرا لوي تسلیدا زمرا چې بیا وی کسان ووي چیرې مونږ لا ابو هغه به همتي خشوا ولی مونږ د جزا الله طرف نه کوم جمله نازل شو دا د ټولي دنیا سره مونږ نه برابر وو ځکه الله مونږ ته خپل مددگار وي خاص کنه والله وليهما چې دا زموږه مقام غنور تم نو حاصل ښا الله دې مددگار وو وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص پر الله باندې دې اعتماد کوي مؤمنان توکل کله چې په الله توکل کوي کنه الله به سره مدد کوي بس الله مدد چا سره دی دا چا سره چې په الله توکل کوي په الله باندې اعتماد کوي او توکل ستوي امام راغب معنا کوي تفویض الامر الی الله کار الله تسپارل ولی ثقتا بحسن تدبیره د دې وجنه چې اعتمادی د الله په خاصه تدبیر باندې کړه دا د مؤمن شان ښا دیو کارونا اللہ تسپاری دیو ضرورتونا اللہ تسپاری دیو مالونا اللہ تسپاری دیو اخپل اہل و عیال اللہ تسپاری دیو اخپل خیر و شر اللہ تسپاری دیو اخپل صحت و مرض اللہ تسپاری مشرکانا هغه باباګانو تسپاري تا په خاطر په دې کلو کې ودا چلو ښا ځکه زیارت خبر کلی سره وکنه اس خو هغه کلی نه پایدو چې زیارت به سره نو هغه زیارت تباغي څومره سيزونه سپارلو بوساړي به وته تړلې دې دینه څوکلان کوي او خشاکونه وای پکې کې خودو چې څه زمیدار هي سامان بو هغه بل تکي خودو اکثر به ساروی مل تکي او بیا د غرونو خلق او هغه پکې د غړو ټیمان کې خودو غازی بابا وته وي وای ګو غړو ټیمان نو په لږه خبره باندې غي زمره عقیده خراب شو چرته مرغېره اغلی و هغه به وړي په کارونه دا ټیم کې چې مخوکا ورکړې نو بیا نه شو خلاصولې زمړه پراته و چې خلک راغی نو وګوره کنه اغه دې مرغیب پرته ده نو باندې وتی سووسی او کني مرغه خو دا غي وسور اور په خله کې کنه خو دا د زیارت برکت ته کنه نپری دي سوکو او کني ازمیخ دیو کی ادا بیا په مثال کې پیش کو لفا اغیر صلی الله تسباری مشرکان ارسخ زیارت تسپاری خواه او دیقیدهی او چه در اغلاده که اغلاده کنه که چه اغلانو مشرکانی کنه اغیی در خدای نیری که در جمعات نغلا کهی در کور نغلا کهی در مارکیت نا در دکان نا در بینک نغلا کهی او در زیارت نا نکی زکه چه اغیی مشرکانی کنه اج موحدین ناغی بیانی یری ہے او زیکی دقا سی زیارت کسی دنار تا پراتو او چرسیان راولیو ناغی تیناغ سی دنارو دیکی چا دا طالبان تلیو پروگرامو چرته او زیکی نو بیا سار وختي راتلو چری پرالون دي چرزيانو ته ها ها تاسو رااله مونږ هم تاسو ورګريو دي سنه شي کوله زکه ته مونږ غلا کو ها مونږ هم تاسو عقیده ده د دینه زکه غلا کو چې خلکو عقیده صحیح شي دا مشرکانو دین دي ها ها او چې کوم خلک وي توکل دی ته وي چې اسباب پریدا بس الله رازق دی الله مالک دی ابا دغه سیناست یې سنه کوي نو توکل یې ستوي دی ترک الاسباب نو سهل ابن عبد الله وی چې من قال ان التوکل ترک الاسباب فقط تعانى في السنه چا چې ویلي چې توکل دي ته چې پاسباب باندې با اسباب بپری دي ها دکان پری دا نوکری پری دا زمینداری پری دا مزدوری پری دا الله رازق دي خو دې پیغمبر په سنت باندې الزام لګاو هغه هنو پری هغه هټول کارونه دا کړیو کنه دنیا ها اسباب بنا پری دی اسباب بخبر دی ہاں دورا دا چه اعتماد با پا اسبابو نکے چه اسبابو کی سنشتا دکان کی سنشتا زمیدارے کی سنشتا نوکرے کی سنشتا دا اللہ ورکی خدای والا اسباب قتل دی لارے والا قتل دی کنخا چه ورکون کی اللہ دے ولیکن دا د هغه لپاره ذریعی دي کنه ذریعہ ده اسباب نه انکار د قران نه انکار دي خاص په الله باندې اعتماد کوي مؤمنان د اجمالن د واقعې د احد ذکر وکم او د واقعې د بدر ذکر کوي عزیز پاره چې کله آغی کې اصول بالکل صحیح او جماعت پاکو منافقان پکې نو بتوانه پکې نو الله څنګه فتحو ولقد نصرکم الله ببدر او یقینا جل تاسو سره امداد کړي او په بدر کې وانتم اذل او حال داري تاسو ډیر کمزوري وې او ډیر کم وې 313 کسان شماریم لګو وسلیم نوی اته توري وي پکې زوا سنو پکې پانتو مزله مرتنا کمزوري مرتنا کموال اقل قليل ته مراد ده فتقوا الله لیکن لا سو جوا دا د الله نه يروا رزکه وی چې دا يرا د الله نه ساته سم مطلب پدې همیشواله کوي ښا يرا ساته د الله نه لعلکم تشکرون یقینا تاسو باندې الله تعبیداری وکې د نعمت شکریا ادا کړئ دا شکریا دا چې د مخلوق نه باندې یریږي بس نو بلکل خیر بشی ایس تکلیف پا نئی خطب ادا کئی کنا دا اول جنگو دا بدر او دیر کمیو دارسو نبی علیہ السلام تسلی ورکڑا غیلا چلانا بلعزت وعدہ کڑی دا وعدہ اس کے چری ضرورت را نبی آمونگا مطالبو کو او که ضرورت را نگه نو بیا سکو چی مطالبه کو از تقولو للمؤمنین یاد که چی ویل تا مؤمنان تا علن یکفیکم ولی کافی بنشی استاسو دپارا ایمددکم ربکم چی امدادو کی تاوسر رب استاسو پدی بدر کی بسلاست آلاف من الملائکتی پدری او زرو ملائکو منزلین دا زمکی آنا زمکا هم دا ملائکو ڈاکا دا اونا دا با دباری نرازی تا خو اللہ جدا جدا تقسیم کلی دی کنا دا با دباری نازلو لشی بلا او کافی باشی دری زرہ که یو راشی نمک اغلا اللہ دور طاقت ورکڑین بلا او کافی بشی ان تصبرو و تتقو لیکن اغا خپل دو خبریات ساتے ہیں صبر او تقوی کنا چو ان تصبرو و تتقو کتاسو کلک شوئے پدی خپل دین او پا خپل عقیدہ باندے او یری دے دا اللہ نا دا مخلوق نا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَمْ او راشی تاستا دا مشرکان دیر پا غضب و پا قهر کی تو باگیو دیر خط غصو کنا خوا چکو را دا موٹی خلق دے موٹی خلق دے امونگ بی بند کلیو مونگ کار تا نپری دی پرگا چه ننی صفایاو ننی داسو دیر پا غصا کیو کنا از فور مانا غضب توی خان فور کلی را علیو کنا جہنم پا بارکی تکادو تفورو تکادو تمیزو من الغیض جوشی گی کنا جہنم جوشی گی دمرچ نزدید چوچوی لڑی را غسین خان اسوک مانا کئی دا فوراً مانا نو فوراً سمانا اس پا دی موقع کی فوراً سی کراشی تا استدام شرکان وسو فی الحال پا دی موقع کی چدا بدر دی آزا یمددکم ربکم نمدد پو کی تاثر ربستاسو بخمسط آلاف من الملائکت و پینزو ذرو ملائکون مطلب دا شکن دری خمخ کیوی دو با سر نوری کنو پینز باشی مصویمین دا و داس ملائکی چی نشانداری بایی پا قسما قسم نخو سر زیلی او شنی او سری نخی بایی پا خپلوم او سنو تب امدغسی وڑای اچولی دبری نبرازی دا سنو تب ام شری اسنی وڑای پرتی او دی تب امدغسی نخی خواه مصویمین نو پخوا بیداتیانو باوی ایگو را دی پتکی نوی پتکی وی بغیر دا پتکی نمون نکی گی چه دلیل تا پوست نو شو ایزا کم دی راغلی راغی دا جواب چه ولی پا بدر که چه ملیک راتلن راغی پتکی نو والی په قرآن خو پټکی ذکر نه راغلی اکاډو راغلی ناغي خو بدر کې شریکې زنه زکا نو استاد امرا بدر دې تم جوړ په بدر کې ناشته کنا زکا دې پټکی والے دې دداغي جواب وکړه ورې پته اندګي چې پټکیو کوي معلومه او کسو خر دا پټکی خو چرته نو په خوا دا لوی ډېر وما جعله الله الا بشرا لكم او سوال پیدا شو چې ګور خلق خو بوای چې ملائک راغلیو په بدر کې نزدک فتح او شوا او زکه غلبه او شوا دا به خلق بیا خبرې کوي کنه ها الله رب العزت وی چې نه ملائکو کسو دی استاد و پشانت مخلوق دی دا خو اللہ صرف دا دید پارا وعدا اکڑا دید پارا چستاسو دلو خوشی رنبے ملاقات تے رنبے جنگ دے پہ اسلام کی او بندہ خو طبیعت پہ لحاظ سردگا دے کنا یرا پہ راضی خوف پہ راضی کنا داغی رد کی اللہ چنا نو گردو لے اللہ دا مددت ملائکو اللہ بشرا لکم مگر دا یو خوش خبری واسطا سوز پارا چی فتح بکی گی کارسو پی پویدو کنا خاص خلق پی پویدو خوا چی بس چی اللہ رب العزتوی چی ملائک رازی نخو پتاو لگی دکن چی اللہ ملائک رازی خو خوشحال دکن چی اللہ خوشحال اینو منگل و فتح نراکی کنه کافرانو لبور کوي لاغي نه خو نه رضا کنه رضا یو بشرا وا ده یو زیرو د الله طرف نه ها هغه دا ولې تطمئن قلوبکم به چې مضبوط شي زړونه ستاسو په دې باندې دا ظاهری اسباب دي او په اسباب باندې د انسان زړه مضبوطی کنه اسباب دا سو توحید خلاف ندی دا توکل سره خلاف ندی ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم حسر اوکا ہاں فتحا و غلبا تلتا بدا مانا کو ندا فتحا و غلبا مگر دا اللہ طرفنا چیزو رور ذات تے و حکمت والا دے بس دا صرف دا اللہ طرف تل تیویلی خواہ زکا سورہ انفال کے براشی بیا چلتا کہ اللہ رب العزت مومنانو توی چکستا سونا سوک مدد اغواری نور کے والا نصرت وینستن سروکم فی الدین فالیکم النصرو نسوال پیدا شکن چکو رالتا ہو مومنانو توی چی مدد یو که مدد یو که نو بیا دی دا حسر خو خراب شکنه چی دلتا اللہوی چی نده نصر مگر دا اللہ طرف اول توی چی فعلیکم النصر مدد یو که نواغیم کولی شی جواب داده چه ده نصر دو معنی دی معنی دی کنه یو معنی غلبا و فتحا تلت دام رد دخا دا معنی ده نصر دا حصر ده اللہ پا ذات کی غلبا بل سوک نشی راوسته فتحا بل سوک نشی کوله صرف اللہ کئی او بل نصر معنی ده تعاون و تعاون خو خلق یو بل سر کئی جواز پا جنگ کی نا پڑی روسی دنو کی اغزان لمانا دخا دیو لفظ دیر معنی اور صرف دائش کالو چزل تکی دری ذرا پنز ذرا یاد کری دی اور صورت انفال کی ذر ملائک یاد کری دی اس تستغیسون ربکم واستجاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین زر ملائک تاکو دیو داگیر دیر تفاوت را رکن تفاوت نشتا تا اللہ وعدہ کری وان مومنان سرا چکا ضرورت شی نو زبا دری زر راو لیگم کدا غی نزیاد ضرورت شی نو دوی پینزکم دا وعده شی روخا خدا ضرورت سو مطلب چی مطالبه او که مطالبه نو وعده دا تی دریو دا پینزو شوی و او مطالبه چی کلاو شو نو اللہ زر ملیک راو لیگ پرگا که پدی کارو نشن جوڑ پورا کو بی بیا پینزو پورا کو التا مطالبو شو کنا استغیثون ربکم تاسو خپل رب ته فریاد کاو چې الله مونږ ډیر کمزوري او ډیر کم یو او دشمن ډیر مضبوط ته نفس تجاب لکم انی ممیتکم بالف من الملائکه نو وعده ځان لشه دې او مطالبه ځان لشه دې ها وعده د دریو د پینځو شیوا او چې کله مطالبه شو نو الله زر ملائک راو لېګل چوری که ضرورت شنو داس خبره نه ده ته ملائکه ترات لسدي و یو خپل پاسمانه فل پزما کوي کنه که سوزکی ته چخیږي نو زه دا یو بل سره منافات نشته ده لیقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين دا ډیر مخک سره لګي ولقد نصرکم الله کلام موکد کنه واولام قد انصره دا قاعده چې واورا شی لام او قد او په ماضی داخل شي سوګنت نه جوړي الله حلفیه بیانوک چې ما تاسو سره امداد کړې الله امداد کړې هغه امداد څنګه داسې چې هلاک کړې کړي او ډله د کافرانو نه نو او یا کسان پکې مردار شو هغه مشران ابو جهل او عتبا او شیبا او ذات پکې مردار شو او یک بیتهم او ذلیل کړل بل ډلا نو او یا پکې قیدیان شو فینقلبوا خائبین نو واپس لاړو ډیر رسوا او ډیر شرمنده ډیر رسوا خائبین ولې دې کې شیطان خپل کارنامه کړیو کنه چې ابو جهل داسې لاغون ته وو شیطان خو پوئیږي خو ډیر ډیر ډاکټر دې کنه نواز ولو کو ته نوزانی عربو دیو بدماش په شکل کو سراقه او دا د ابو جهل ډیر خدوست خو د غروزو کیس یو بل سره خلی بند شي وینو د بچا تویلی په لار کې را کنن سراقه وینو ډیر فن به کړو شیطان واورید نوزانی سراقه کو خلق و شاعت کاتنو یو لخ کر راو. او سلی تی مخ کی دنگ را روان دیو شملے پٹکے والے دیو داس داس را دیو سراقڑیر دنگ سلی و کنخا چه ابو جہلو کاتنو خوشحالش یار کد ایمان سوال مکڑے ویم را اگه اولاس والا ورک خواه ها اگورا ٹک دا زمان استاد دشمنی بایی خواب نن دا کندو دا پاس اگدو نن زمانگا دا پیغمبر سر اٹول بیو موٹی گو اجی کلال تیوکا تا ادا مومنانو سر ملائکو لی دا کانا نرستو شو نخلقو ایر سراقمون سر دیر بادو کلو دا څوک چا سره نه کوي ښا لکه د چې مونږ سره چې مونږ یې مینځ تکړو ابیارانه رستو شو بیا چې هر څو شو شو دی واپس رالو نو ټول سراقه ته غوسه وکنه یا تا مونږ سره دا کار وکړه هغه ویې سره زه څه خبرم ستاسو زه خو رستو خبر شوم چې هغه تللی دی بدر ته ځوانانو ابیا دینم خبر شوم چې ابو جهل په بدر کې د اوخ پل جوړ کو او بس ذلیل شو ته به برباد شو هغه نو کله شیطان کنه سراقه کوم دی خو هغه به کوم خپل کارنامه وکړه اوس بیا سوالو یو سوال خلری شو چې ملائک راغلیونه زکه فتح او شو نو بل سوالو چې پیغمبر پکې موجودو سردار دو جهان لازکه فتح شو نو معنا دا ليس لك من الامر شيء نشته استاد پر اختیار نشته استاد پر د فتح نه سه اختیار راستا په یوه فتح نه ده شوی دا یو معنا دا دوی معنا دا چې د بدر د قیدیانو په حق کې فیصله کیدا ندی کوم دوړای وکنه دا اکثر راي دا وا چې یرا ریبېدو خیر مال وته واخلو جرم به کوه او پرې وېدو ابل راي دا وا چې نه دا پرې هو دو واخده دا قتلول غواړي ښا قتلول غواړي چې او یا قتل شو چې دیم وسره قتل شنو د کفر ملا به ما ته شيخه خو خیر ټول خپل خپلوان او ډیر نږدې نږدېونو نبی علیہ السلام دا غرای و چې قتلو یې نه جرمانه به واخلو دا یو حضرت عمر یو تن و سره بلو دا غی دا غرای و چې نه توري پی ګورو نبی آخو کمرائے کنا دیر سخت سورت انفال کی خواہ چلولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فیما اخستم عذاب عظیم کمخ کمخ کے اللہ دی پا حق کے سقانون نازل کروے کنا او بیا با کتاسو خپل اختیار کونو عذاب بدر باندر آگلے خوشو کرو باسے چیز قیدیانو پا حق کے مخ کے قانون نیون قیدیان کم زیودا قلوم بھی قیدیانو کنا ذکه خیر خیریت شخام اوسو کو یغیت اشاره کین لیس لک من الامر شیء نشته است تعالی ذی فیصله ذ قیدیان نا سه اختیار ولی او یتوب علیهم ذا لا اختیار ذ او مهربانی او کی نیمان بوله نصیب کی کټول ته یک نیمو ته یک ارسم ریخه اډیر پکې بیا ارسم مومنان شو کنه حضرت عباس پکې وو ټول او یا بالله دی لعذاب ورکی زکا چی دی ظالمان دی دا دو معنی بہتر دی خواه دا دو چی فتحا دا اللہ اختیار دی ستا اختیار کی نشتا او دا قیدیانو خبرا اوم دا اللہ اختیار دی ستا اختیار نشتا او کلام ډیر موقت کلی چمنګ کما قانون بیانو نازل تشته کنا شی ان کی رضا او په نفی کې راغلی دا لیسا نو بس هرڅه ختم کړه هیڅ قسم اختیار کک اختیار شیخ المشایخ باوی کا حسینی رحمت اللہ علیہ چدا زیبر آگئے ندقہ سے بے چلے سلک من تجھے کک اختیار نہیں ہے بالکل ندقہ قیدی مناسب خبر را لکنا او چابلہ دریم مانا کری دا او دے دو حد سر لگو لی دا چلتا نبی علیہ السلام زخمی شوئے ہو نو چر تخیری بیکلی چکیف افلح قوم شجو نبیهم وکسرو رباعیته دا سی قوم بسنگا کامیاب شی چی پیغمبر یہ زخمی که غاخونے والا نو وی چلی سلکا من الامر شی خیری مانا کہے تا تا دا اجازت نشتا نو بیا نور مسئلہ جوڑا شوا چه او مسئله که معمولی وانتی کچی نو نور لویس مصیبت نجوش آغا سو آغا داده چه نبی علیہ السلام بکلا ده سار پا منزه که قنوت نازله لوسته کنا چه اغی کافرانو تخیری وی کنا وی آغا ده ایت سر منسوخ شوی آخو ای پیغمبر تر اخیره پوری کلی وی دارتا چاوی چه منسوخ شوی داغا مانا سایی ندخا ادا ده احد سر نلگی دا ده بدر خبر دخا ار کلا چې ملائکو کې سنشتا اختیار ار کلا چې پیغمبر سره سنشتا اختیار نو اثبات کوي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض اختیارات د الله دی ښا اثبات د توحید خاص الله لري انا فی مخک کلولی لا اله دا معنا ده بل څوک نشتا د اختیار مالک نه عیسی علی السلام نه مریم نہ ملائک او نہ آخر پیغمبر بلکہ خاص اللہ رضی اللہ عنہ چې په اسمانو کې دی او چې په مکه کې دی یغفر لمن یشاء وبخنه کیا چاته چې خوخی شي او يعذب من یشاء عذاب ورکیا چاته چې خوخی شي الله غفور رحیم الله بخشش کوونکی دی مهربان و اذ غداوت من اهلک یاد که چه او تیتا پا وقت ده سحر که ده خپل اهلنا ده کور ده حضرت عائشنا تبوی المؤمنین مقاعد للقتال تیارول ده مؤمنان صفونا او لخکره ده پار ده جنگ ادیر لوی انتظامی کنا دیر لوی اغیر سوک نپوی ناو تقریبا پینزه صفونا او پکه پینزو صفونا لنبی صف پاو اغیطا بے صدر وی اخو مخ کیو صدر خو مخ کی کنا نور پسی با دو صفونا اغیطا بے میمناو میسر وی بیاو پکی او وڑو کی گنتی صف پا میند کی اغیطا بے قلب وی ابی ارستو با دو صفونا اغیطا بے جناحین وی دے وزری وی کنا او ده هر سب بند بجوده سالار و امیر باو ده میمن زان لا ده میسر زان لا ده صدر زان لا ده قلب زان لا هر یول بجوده جوده امیر و مقرر باو خواه ده ترتیب با پیغمبر که و پا هر جنگ که نمقاعد آغی تویلش ده طول کار روایی پا مسجد نبوی که کول ترماس پخی نپوری خواه اللہ و سمیع و نالیم الله اوریدن کې او قبل اون کې دی او پویږي ستاسو په حال اذا همت طائفتان منکم ان تفشل کلا چې راځو کلا یو دوه ډلو پتا سو کې چې به همتی ښکار کی الله ولیهما الله دې دواړو مددګارو نو کلا کې کړو قال الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې دې اعتماد کوي مؤمنان څنګه چې اعتماد کړی دی او ارسه الله تسپارلی دي د مؤمنانو صح حکم دی مؤمنان سوی چې مونږ ارسه خدای تسپارلی بس او دا چې سکو دا خو یلو علی دا کوم مزدوری کو کار کسب کو کزان کړو کدوایی کو دا خو یلو علی دا نور مونږه الله تزان سپارلی دی ها حافظ او ناصر او مددگار الله دی ها ولقد نصركم الله ببدر یقینا امداد کړي تاسو سره الله په بدر جنگ کې وانتم ازل زګای تاسو ډیر کم وای فتقل لعلکم تشکرون تقوا مپرې ده کنه یرا دلنا می شکوي د دې لپاره چې تابعداریو کې او شکریا داشي استقولوا للمؤمنین یاد کا چې اویتا دې مؤمنانو ته الین یک پیکم ولی کافی ونشي تاسو لپاره ایمدکم ربکم چې امدادو کتاب سر رب تاسو بسلاسة آلاف من الملائکة منزلین پدریو ذرو ملائکو چرا کزول وشید آسمان بلا آو کافی وشی ان تصبرو و تتقو خبر استاسو پوری خدها کتاسو کی کلکوالیو پا مسئلہ باندی او تاسو کی پرزگاری و تشرکنا او د دې ظالمانو نه ځان هم ساتلې او خبا قاعده کړه غیر سړې در کې نو ویاتو کوم من فورم حزام او راشي تاسو ته د مشرکان ډیر په غضب کې یا فل حال چې دا جنگ د بدر دی یمذت کوم ربکم امداد وو کی تاسو رب تاسو به خمسه الاف من الملائکتی و پینزو ذرو ملائکو سر مصویمین او طول با نشانداری پا قسم قسم نخو سر نخی نشانی بای وما جعله اللہ الا بشرا لکم لیکن سوگداؤ نوی چه ملائک رالو نفتح بکی گی نا او دا فتح لندی را غلی ندګر زولی الله دا مدد ملائکو مگر ستاو د پاره خوشخبری خوشخبری مخ کی کنه چې زوک سکینو ولي کی کنه خوشخبری ادا د اشتهار لګی دا مخ کی زیر خلق له ور کی کنه چې خوشاله شي هغه د خوشاله یې کنه خو بس ادا حاصل شي او کنه زیر ستاو د پاره چې الله مدد کوي ها ولتطمئن قلوبكم به او چې مضبوط شي زړونه تاسو په دې زړونه په څه باندې چې ملائک رالو نو زړه مضبوط شو څنګه وای مضبوط دا شي چې الله رضا دې کنه او که رضا نه نو ملائک به را لېګل اسې څوک چاله سلیږي دا او چې خوشاله ته نو ځکه ولېږي نو د دې زړونه اصل کې په دې مضبوط شي چې الله رضا دې او هو دا همونګه 313 یو اګه دینه کمی نوم ان شاء الله چی دا وګوره دا زرونه مضبوط شوخه ومن نصر الله من عند الله العزيز الحكيم او نه دا غلبا او فتحا نو ملائکه سره نه بل چا سره بر کې دا الله طرف نه چا حضور اورده او هر کاری د حکمت ته عزیزم دې زور وسرشته وره ها او حکیمم دے حکمت یہ دارے چڑیر زور نخ کا رکی ولی دا مومنان خی خلق تا چا اللہ امادی لدور طاقت ورکڑے دے دو کا کی گئے ما چا دا سو خوار او ٹپ ٹپ خلق دنو نا نا نا دا خو مرغی دی کدر والو تنو ولی دا بابیل نوار دی حریوان الله قومونه تباګړي نه ښه لیاقطع عاقبت دا شو هغه مدد دا شو نصرکم الله څنګه مدد چې هلاکلو الله یو ډله د کافرانو او یکبتهم او سي ذلیل کړل دیو ته معاف کوي چې هلاک کې الله یو ډله د کافرانو او ذلیل کینو واپس بشی ډیر رسوا نو یا تنه بکی مردار شو او یا تنه بکی قیدیان شو دا دو خبرې لیس لک من الامر شیون نشته استاد پارا د فیصلینا سه اختیار فیصله الله کی ښا او یتوب علی مغه فیصله داد چې اب الله مې ربانیو کې پدی باندې نو مرګ کې هوس پیدا نشتا چې ژوندې باندې او مسلمان شي دا ډېر غټه پیدا ده نو او یتوب دا مطلب ده ښه هغه کې دغه قیدیانو کې را کې چې تا دوبرخه به مسلمانان شي ویخه او یو عذبهم یا به العذاب ورکی فینهم ظالمون ذکا چیزی ظالمان دی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لر اختیار و فیصل دا داغسو چی باس وانن کی دی واغسو چی باس موکا کی دی او داغ فیصل هم دقا دکنا یغفر لمن یشاو بخنا کی اغا چاہتا چی اغواری چی داغ بندیان دی اغتن رضا دی نو یغفر عذاب ورکی او چالا چو غاری چا تے نظر ازا او غیق ایمان نشتا کب مشرکان او کافران دی غیل با عذاب ورکی نو اللہ غفور الرحیم اللہ دے بخشش کن کے مہربان اللہ